مصطفی، توی هم رکابان بی مصطفی، ابو بکر صدیق و آن یار غار، ابو بکر صدیق و آن یار غار، زبهر نبی هر زمان جان نسار، زبهر نبی هر زمان جان نسار، نماد حیا هست و عثمان ما، فدای همه بد فدا شان ضیا، فدای همه بد فدا شان ضیا، فدای عمر با جان و تنم، فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم، نشان ولایش به سر می زنم. تکبیر.